Trójka, Polskie Radio. Jak słychać, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rosja zgadza się z potrzebą, ale stawia warunki co do rozejmu. Do rozmieszczenia w Polsce broni jądrowej wezwał Stany Zjednoczone prezydent. Prokuratura potwierdza doniesienia Gazety Wyborczej na temat posła PiS Dariusza Mateckiego. Rosja zgadza się z potrzebą wstrzymania działań bojowych, ale stawia szereg warunków. Mówił o tym Władimir Putin, odnosząc się do amerykańskiej propozycji 30-dniowego zawieszenia broni. Jego zdaniem wstrzymanie ognia na proponowanych warunkach będzie korzystne dla strony ukraińskiej. Władimir Putin mówił, że pomysł rozejmu jest słuszny i Rosja go popiera, ale jednocześnie wskazał swoje zastrzeżenia do proponowanego przez USA formatu. Jak te 30 dni będą wykorzystane? Czy na Ukrainie będzie kontynuowana mobilizacja? Czy będzie tam dostarczana broń? Czy zmobilizowane jednostki przejdą szkolenie? Jakie mamy gwarancje, że tak się nie stanie? Nieoficjalne komentarze nad Dnieprem interpretują deklarację Putina jako świadczącą o tym, że Moskwa nie chce rozejmu, ale nie mówi o tym wprost i stawia warunki, które są nierealne do spełnienia. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do rozmieszczenia w Polsce broni jądrowej wezwał Stany Zjednoczone prezydent. Andrzej Duda mówił o tym w wywiadzie dla brytyjskiej prasy. Premier Donald Tusk powiedział, że docenia starania prezydenta, ale jak stwierdził, każdy ma swoje metody prowadzenia dyplomacji. Jestem przekonany, że wyłącznie dobra wola i chęć wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa kierowała panem prezydentem. Natomiast czy takie metody są skuteczne, mam tutaj swoją opinię, ale no wolę to, co robi prezydent Duda, powiem szczerze. Nawet jeśli nie zawsze uznałbym metody za najlepiej dobrane, ale wyżej oceniam starania prezydenta Dudy niż to, co zrobiła opozycja w Parlamencie Europejskim. Eurodeputowani PiS nie poparli rezolucji dotyczącej wzmocnienia obronności wspólnoty, w tym tarczy wschód, która ma zabezpieczyć granice Polski i Unii z Rosją i Białorusią. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że postawa opozycji jest dla niego niezrozumiała. Pierwszy raz Parlament Europejski przyjmuje stanowisko, w którym mówi o potrzebie zwiększania nakładów na obronność. Jednym z najistotniejszych projektów w tej sprawie jest tarcza wschód i polscy politycy głosują przeciw. Niech sami sobie odpowiedzą na pytanie, czy oni jeszcze reprezentują Polskę, czy jakiekolwiek inne kraje. Senator PiS Wojciech Skurkiewicz mówi, że eurodeputowani poparli poprawkę dotyczącą tarczy wschód, a sprzeciwili się rezolucji, która w jego ocenie jest dla Polski niekorzystna, ponieważ przekazuje Unii Europejskiej kompetencje w obszarze obronności. Zrzeczenie się kompetencji narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa, obronności na rzecz tego, że to w Brukseli będą podejmowane wszelkie kluczowe decyzje, jest absolutnie jakimś nieporozumieniem. Parlament Europejski przegłosował poprawkę dotyczącą tarczy wschód. Przyjęto ją w ramach głosowania nad rezolucją dotyczącą wzmocnienia obronności Unii. Prokuratura Krajowa potwierdza doniesienia Gazety Wyborczej na temat posła PiS Dariusza Mateckiego. Dziennik opublikował fragmenty tajnej korespondencji polityka, który próbował utrudniać prowadzenie śledztwa w jego sprawie. Prokurator Przemysław Nowak poinformował, że utrudnieniu śledztwa miała służyć specjalna grupa na komunikatorze Signal, która została utworzona kilka dni po zatrzymaniu m.in. księdza Michała O. oraz przeszukaniu kilkudziesięciu adresów. Uczestnicy rozmawiali o tym, w jaki sposób, mówiąc najogólniej, uniknąć odpowiedzialności karnej poprzez kasowanie danych, usuwanie dowodów, czyszczenie telefonów, poprzez wzajemne ostrzeganie się o działalności organów ścigania. Prokurator wyjaśnił, że o istnieniu grupy śledczy dowiedzieli się przed wystąpieniem z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec posła Mateckiego. Ujawnione dane pochodzą z telefonu Adama S., który nie usunął tajnej korespondencji. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ważą się losy Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu. Placówka jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. To niemożliwe, aby krwiodawstwo w tej części regionu przestało funkcjonować, mówi Adam Rajman, pełniący obowiązki dyrektora centrum. Centrum Krwiodawstwa musi działać i myślę, że będzie działać dalej. W związku z tym, że no mamy szpitale na swoim terenie, które musimy zabezpieczyć. Mamy bardzo dużo dawców, którzy zrzeszeni są w ponad 30 klubach, którzy chętnie tą krew oddają. Więc to jest kwestia szersza. To jest kwestia zabezpieczenia po pierwsze szpitali, ale żeby te szpitale móc zabezpieczyć, musimy mieć krew, którą pozyskujemy od dawców z naszego terenu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby na tym terenie krwiodawstwo nie funkcjonowało. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapewnili, że zostaną przygotowane ekspertyzy prawne na temat możliwości uratowania placówki. Legia awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W rewanżowym meczu 1/8 finału drużyna z Warszawy pokonała u siebie po dogrywce norweskie Molde FK 2-0. O półfinał stołeczny zespół zagra z Chelsea FC. W ćwierćfinale jest też Jagiellonia Białystok. Mamy także dwa brązowe medale z łyżwiarskich Mistrzostw Świata w Norwegii. Władimira Semirunija w rywalizacji na 5 km oraz w drużynowym sprincie Karoliny Bosiek, Angeliki Wójcik i Kai Ziomek-Nogal. Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA w Indian Wells. Nasza tenisistka pokonała Chinkę Qin Wen Zheng 6-3, 6-3. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W uzupełnieniu sportowych informacji nasi piłkarze ręczni, tak zwani szczypiorniści, zremisowali z Portugalią. Już nawet nie pamiętam ile, ale mecz był zacięty. Proszę Państwa, będzie ładniej niż wczoraj. Teraz już przechodzimy do informacji pogodowych. Ładniej szczególnie na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Mazurach i w centrum. Tu padać już nie powinno. Poza tym jednak mokro, szczególnie na południu i na zachodzie. W Suwałkach zaledwie maksymalnie 3 stopnie. Najcieplej też na wschodzie, ale tam niżej, na południu, czyli w Rzeszowie 11 stopni, nad morzem 5, w centrum 8, wiatr dzisiaj słaby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po piątej, piątek 14 marca, tydzień do końca zimy. Coraz bliżej do wschodu słońca. Wschód dziś w stolicy o 5:49. No tak, do tej stolicy niebawem. Chelsea zawędruje, wcześniej Legia do Londynu, Legia i Jagiellonia w lidze konferencji grają dalej. My też gramy. A, inny zespół z Londynu, Cepelini w Suisse.

lecą takie utwory, chce się wstawać, chce się żyć, ale są z programu Trzeciego Polskiego Radia. 23 minuty po piątej w Trójce Coś mi świta, za moment o źródłach podmiotowości, a z teorią względności związany jest oczywiście Albert Einstein, dziś rocznica jego urodzin. Fizyk, noblista, geniusz, urodził się w 1879 roku, przeliczyłem, czyli 146 lat temu. Geniusz, choć mówił o sobie, no nie posiadam specjalnych talentów, jestem tylko namiętnie ciekawy. I jeszcze coś w temacie porządków, tych takich nadmiernych, mądre i zabawne. Słowa Alberta Einsteina, jeśli bałagan na biurku jest oznaką bałaganu w głowie, zatem oznaką czego jest puste biurko? Ciężar ziemi i wirujesz z nią. Stoisz, to znaczy chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz, którym z naczyń krwionośnych jesteś i skąd płynie krew. Biegniesz już po północy, czas stoi. Mroczna materia sprzeczności otula cię i szum uberów ukołysze. Coraz więcej myślę i coraz mniej śpię. Niż mi, co już było, niż to, co jest. Coraz więcej widzę i coraz mniej wiem. Coraz mniej wiem, coraz. Minuty po piątej, dobre nastawienie od rana na program Trzeci Polskiego Radia. Na liście Trójki nowy singiel Linkin Park, ostatnio na 16. Jeżeli te tak zwane new metalowe granie Państwu pasuje, nic tylko zagłosować na stronie Trójki, bo ty sam też warto nas poznać. Zdecydowanie to Państwo przecież tworzycie pierwszą Trójkę, czyli listę przebojów Trójki. Głosowanie do południa, słuchanie, odliczanie, no i taka douszna przyjemność wieczorem. Dzisiaj po 19 na listę zaprasza Jacek Hawryluk. Linkin Park na żywo na openerze 5 lipca u nas w Trójce teraz. What I've Done. Face my To promocja. Jest jakoś inaczej. Długo jechaliśmy, a nie widzieliśmy ani jednego człowieka. Sztuka norweskiego noblisty po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki. Jon Fosse. Ktoś tu przyjdzie. Reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka. Dom tak długo stał pusty, jest już dość zaniedbany, aż nagle znalazł się ktoś, kto chciał go kupić. To ja go sprzedałem. W jedynej roli żeńskiej usłyszymy Karolinę Gruszkę. Co się z tobą dzieje? Już poszedł. Powiedz coś, co się z tobą dzieje? W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Jest już tuż po 5:30, czyli najwyższy czas na serwis Trójki w skrócie. Romuald Wójcik. Wiceprezydent USA w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że byłby zszokowany, gdyby prezydent Donald Trump zdecydował, aby broń jądrowa została rozmieszczona na wschodzie Europy. J.D. Vance był pytany o wywiad prezydenta Polski Andrzeja Dudy dla brytyjskiej prasy, w którym wezwał on Stany Zjednoczone do rozmieszczenia broni jądrowej w naszym kraju. Dziesiątki tysięcy hektarów Amazonii wycinanych jest pod budowę autostrady do Belém w Brazylii, gdzie odbędzie się listopadowy szczyt klimatyczny, informuje BBC. Władze twierdzą, że droga jest budowana w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej, ale mieszkańcy i obrońcy przyrody są oburzeni, uznając to za sprzeczne z celem szczytu. W trójkowym poranku dziś motyw rodem z Webanku Juliusza Machulskiego. Jak pamiętamy, przyjaciel Kwinty i producent filmowy Duńczyk nie mógł już liczyć na użyczenie mu żadnego rekwizytu, ponieważ przy jednej z produkcji zgubił czołg. Rzeczywistość dogoniła scenariusz filmowy w Pruszkowie, gdzie na złom trafił skradziony czołg. Więcej o tym w porannym zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis o 6:00. Ale zapraszamy do Trójki poranne. Nie będzie prowadzić Henryk Kwinto, tylko Robert Grzędowski. Proszę Państwa, 28 minut do 6:00. W skrócie też o pogodzie na zachodzie i na południu. Dzisiaj przede wszystkim właśnie tutaj będzie padać. Na południu, w centrum i na północnym wschodzie raczej nie. Najładniej dzisiaj na Podlasiu, Suwalszczyźnie, na Mazurach i w centrum. Jeżeli chodzi o temperaturę, to na wschodzie właśnie w Suwałkach zaledwie maksymalnie 3 stopnie, najcieplej w Rzeszowie 11, w centrum 8, nad morzem 5. Czternasty dzień marca, piątek, czyli weekendu, początek, mam nadzieję, że od rana, jeżeli Państwo już wstali, to w dobrych nastrojach właśnie z programem Trzecim Polskiego Radia gwarantujemy tutaj dobre, pozytywne nastawienie. Jesteśmy z Państwem. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. And I don't care. In the sky, 'cause in

dziś to raczej nie będziemy zawiani, bo wiatr słaby przez cały dzień. Zwierciadło Zuta, Trójka Polskie Radio leci, patrzysz w lustro, widzisz uśmiech. Drugie panie, pamiętajcie, że przecież nic tak nie zdobi kobiety jak właśnie uśmiech. Czyli od rana, niezmiennie, przez całą dobę, gdy tylko można, najlepiej słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. 21 minut do 6. Proszę państwa, w porannym zapraszamy do Trójki, będzie o zaginionym czołgu, to już wiemy, ale mamy dziś także oprócz dnia liczby pi dzień działania na rzecz rzek. Sprzątane są brzegi głównie tych największych rzek, a co z tymi mniejszymi? Na przykład też z kanałami, które zasilają te większe rzeki. Tym też się na pewno zajmiemy po 6. Można powiedzieć, temat rzeka w Trójce również dzisiaj po 6 się pojawi. Tymczasem, jak słychać, rock'n'rollowo, klasycznie płyniemy już z grupą Guns N' Roses. Where do we go now? Where do we go? Tak, śmiejmy się do siebie od samego rana. 12 minut do 6. Gorillaz Feel Good. Dobre samopoczucie od rana, to podstawa. Wiara w siebie, dobra energia, to i lepsze zarówno sprawczość, jak i skuteczność. No takie klasyczne pytanie, czy lepiej być efektownym, czy efektywnym? Proszę Państwa, proszę pamiętać, że trójka łączy. Jak mówiłem, 11,5 minuty do 6. Niezmiennie coś mi świta. W stolicy właśnie wschodzi słońce. No to proszę bardzo, pigułka takiej dousznej, wyśmienitej energii. No i tak, program trzeci włączony, staje się światłość. House of Love, Shine On. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. Little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She, shine on. She, shine on. She, shine on. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, shine on. She, shine on. She, shine on. Things are right every day. I don't know, it's just this world so far away. But I won't fight and I won't hate. garden in the house of love. Sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. Minuty do szóstej. Wdrapiemy się za moment bardzo wysoko z Melą Koteluk. To później, proszę Państwa, zdecydowanie łatwiej od rana, tylko z górki. Ten utwór tydzień temu na siódmym listy trójki. Czy dziś Konstans niżej czy wyżej? To okaże się po 19:00 piątek, czyli po 19:00, jak co tydzień lista przebojów programu trzeciego, czyli pierwsza trójka. To teraz Himalaja. Yeah.